Değerli Ulusal Kanal izleyicileri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bundan evvelki sohbetimizde İslam dininin ana inanç temellerinden bir tanesinin ahirete inanç olduğu, ikincisinin tevhid olduğunu belirtmiştik ve ahirete inanca başlamış bulunmaktaydık. Ve böylece ahiretin gerekliliği noktasında sizlere Yunus suresinin 4. ayetini takdim etmiştim. Şöyle ki, bundan evvel de bahsettiğim gibi dünyadaki bütün kötülüklerin ana kaynağının ahiret inansızlığı olduğunu ayetlerle sizlere takdim etmiştim. Ve böylece de bu bağlamda sizlere Maun suresini ve Adiyat suresinden örnekler vermiştim. Şimdi ahiret neden gerekli? Bunu Yunus suresinin 4. ayetini okumuştum size. Şimdi o ayetin bize vermiş olduğu mesajları madde madde takdim edeceğim. Ahiret korkusu, rahatını sevecek ve dünya nimetlerini arzu edecek bir yapıda yaratılmış olan insanı bu uğurda işleyeceği suçlar konusunda caydırıcı bir unsurdur. Çünkü menfaati için her türlü sorumsuz davranışta bulunabilecek yapıdaki insan ancak bir mükafat ve ceza yurdunun varlığı sayesinde kendisini denetleyebilmekte. Böylece dünya yaşamındaki kötülüklerin artış hızı bir parçada olsa frenlenmektedir. Ahiret korkusunun hiç olmadığı bir dünyadaki fesadın, kargaşanın, düzensizliğin hayali bile korkunçtur. Kendisine doğru yol gösterilmesine karşılık insan bu dünyada tam olarak özgür bırakılmıştır. Dolayısıyla insanlardan bazısı imanı, bazısı küfrü, bazısı da şükrü veya nankörlüğü tercih etmektedir. Mantıki olarak düşünüldüğünde tam bir serbestliği içinde yapılan bu tercihlerin mutlaka mükafat ya da ceza şeklinde karşılık bulması gerekmektedir. Bu karşılıkların verileceği yer ahirettir. İnsanın yaptıklarının tam karşılığını bu dünyada aldığını söylemek mümkün değildir. Zira birçok iyi davranış görülmediği veya görmezden gelindiği için karşılıksız kalır. Birçok iyi kimse de hiç suçu yokken zulme uğrar. Suistimale maruz kalır. Oysa adalet karşılıkların tam olarak alınmasını gerektirir. O halde yapılan zerre kadar bir hayır ve şerrin bile ihmal edilmediği, kesin adaletin sağlandığı bir başka dünya daha olmalıdır. İşte bu dünya ahiret yurdudur ve orada bütün ameller, hakimler hakimi, adiller adili Allah tarafından karşılıklandırılacak, böylece hak yerini bulmuş olacaktır. Evet, bu nedenle ahiret mutlaka gereklidir, gerekli olmaktadır. Ayetlerden anladığımız gibi ayrıca mantıksal yönden, akli yönden de bir ahiret yurdunun olması gerekmektedir. Şimdi ahirette inanmanın yararları nedir? Onu da burada bir özetleme yapacağım. İnsan normal olarak zaafları nedeniyle Kıyamet Suresi 5. ayetinde denildiği gibi bel yuridül insanü liyafşura emame, insan ömrünü, önündeki hayatını tamamen fücur ile, yani aslığı aslık, kestiği kestik, zevki sefa içerisinde geçirmek ister. Başkasının hakkına, hukukuna riayet etmek istemez. Öyleyse bunlara karşılık ahiret rahatına düşkün ve dünya nimetlerini arzulayan bir yapıda yaratılmış olan insanı bu uğurda işleyeceği suçlar konusunda caydırıcı bir unsurdur. Çünkü menfaati için her türlü sorumsuz davranışta bulunabilecek yapıdaki insan ancak bir mükafat ve ceza yurdunun varlığı sayesinde kendisini denetleyebilmekte. Böylece dünya yaşamındaki kötülükler frenlenmektedir. Nitekim tağutların tuğyanının sebebi ahirete inanmamaktır. Bunları daha önce de size bahsetmiştim. İnsanın ahiret inancı, dünya hayatının çekilmezliği ve anlamsızlığı düşüncesini ortadan kaldırır. Geçici olandan sürekli olana geçme özlemi oluşturur. Ahiret inancı ufku açar, uzun vadeli düşünmeyi, planlamayı ve hedef edinmeyi sağlar. Böylece inanan kişi dünya hayatını ahirete göre planlar. Dünyada yapılan her davranışın ahirette karşılığının olacağı inancı insanda bir iş disiplin oluşturur. Evet, ahirete inanmanın da faydaları bunlar. Şimdi gelelim, gerçekten ahiret diye bir hayat var mı? İnsan öldükten sonra dirilecek mi? Bu noktaya. Bu konu geçmişte de, özellikle Kur'an'ın indiği dönemde de Araplar tarafından devamlı tartışılmış. Peygamber ahiret inancını yaymaya çalıştığı zaman, Kur'an ayetlerini okuduğu zaman, Araplar genellikle onlara çürümüş kemikleri almışlar ellerine, ufalamışlar, üfürmüşler. Demişler ki, biz böyle çürüyüp kemiklerden sonra da mı dirileceğiz, yeniden hayat bulacağız? Allah onlara, evet, siz yeniden dirileceksiniz. Sizi ilk defa kim yarattıysa, kim inşa ettiyse, böyle bedeninizi, varlığınızı bir araya getirirse, yine de o sizi yeniden yaratacak diye karşılık vermiştir. Şimdi bunları çok Kur'an ayetlerinde dirilmeyle ilgili örnekleme ayetlerde vardır. Doğanın canlanmasını, yağmurun yağdıktan sonra ölü topraktan meyvelerin, sebzelerin, bitkilerin bitmesini de Allah buna örnek olarak vermiştir. Ama bunların ötesinde ben şöyle anlatayım. Başka bir surede yine böyle kemiklerin çürümüş, ufalanmış, havaya savrulmuş kemiklerin yok olduğu iddiasına karşılık Allah, neyin yok olduğunu, neyin de yok olmadığını biz daha iyi biliriz cesine Kaf suresinde onu bildirmiştir. Kaf 2:4'te. Ayetleri de vereyim, size daha böyle tatminkar gelsin. Ama onlar kendilerine uyarıcı geldiğine şaşırdılar da, bu şaşılacak bir şeydir. Öldüğümüz ve bir toprak olduğumuz vakit mi? Bu uzak bir dönüştür dediler. Biz yerin onlardan neyi eksilttiğini elbette bilmişizdir. Yanımızda da çok iyi kaydedip koruyan bir kitap vardır. Kaf suresinin 2 ile 4. ayetlerinde burada açıkça deniliyor ki, siz insanlar her ne kadar varlığınızı, vücudunuzu çürümüş, erimiş, toprağa karışmış olarak görseniz de aslında herhangi bir şeyiniz yok olmamakta. O orada durup durmakta. Bu ayette bunu anlıyoruz. Bir. Bunun ötesinde yine bir başka ayette de yine bu noktayla ilgili şunu göreceğiz. Cenab-ı Hak sizin nerede emanet durduğunuzu, nerede yok olduğunuzu, nerede de sabit duracağınızı biz elbette ki biliyoruz der. Yani bunun anlamı şudur ki, insanın organları, insanın esas nüvesi diyeyim ben buna, varlığı bir yerlerde emanet durmakta ve yeri geldiği zamanda da bunlar tekrar bir araya getirilecekmiş Allah tarafından. Bakın şimdi bunu ifade ettikten sonra işi bir başka şeye getireceğim. Şimdi herkes bilir ki gazetelerde, televizyonlarda yer alan bir iddia vardır. Bu iddialarda bazı insanların çıkıp, ben bir zaman bundan 300 sene evvel, 400 sene evvel, 500 sene, 1000 sene evvel hayattaydım, yaşadım. O zaman durumum şuydu, bir yerde kraldım, bir yerde hizmetçiydim, erkektim, bayandım vesaire gibicesine ifadelerle ortaya çıktıklarını görüyoruz. Bizim çoğumuz buna şarlatan olarak bakmakta. Bunların yalan söylediğini vesaire ileri sürmekte, ama Kur'an'ı verileri değerlendirdiğimizde kesin olarak ben bunların doğru söylediklerine inanıyorum. Ama bunlar o zaman, yani kişi olarak, bütün olarak daha önce yaşamamışlar. Yani ruh göçü dediğimiz reenkarnasyon olayı değil bu. Bu adam orada yaşamış etmiş ama ondan bir kalıntı, onun herhangi bir hücresi, hafızası diyelim, hafıza hücrelerinden bir tanesi bir yolla bunu bilimsel olarak araştırılabilirler. Biraz sonra bir başka noktaya değineceğim ben. O noktadan ele alacak olursak, yani o adama ait bir kalıntı ama sindirim yönüyle, ama teneffüs yönüyle bu adamın beynine gelmiş, orada onun eski yaşamış adamın hücrelerinden bir tanesi aktive olmuş ve böylece o anılarını, o hücre anılarını yansıtmaktadır. Ben bu kanaattayım. Bunu niye diyorum? Ben bu tezimi yıllar oldu ortaya atalı, bu tartışıldı ve tartışılmakta. Onu söyleyeyim. Ama bizim Kur'an'ımıza baktığımız zaman Kur'an'ımızda Kehf suresi diye bir sure var. Kehf suresinde Ashab-ı Kehf diye bir gruptan bahsedilir. Mağara ashabı ve bununla ilgili filmler çevrilir veyahut da Ashab-ı Kehf şu zaman yaşadı, bu zaman yaşadı falan mağarada, filan mağarada gibi anlatırlar. Sadece Ashab-ı Kehf olarak literatüre girdi. Halkın gözünde de dilinde de bu var. Ama işin aslı o değil. Allah Kur'an'da yani Kehf suresinde iki tane ashabtan bahseder. O iki ashab birisi Ashab-ı Kehf'tir, birisi Ashab-ı Rakim'dir. Rakim yazıt demek, kitabe demek. Ve böylece Allah orada onları, o iki ashabı karşılaştırır. Onlar üzerinde bir incelemeden bahseder. Nasıl bahseder onu anlatayım. Kehf sözcüğü büyük bir mağara demek, sessiz demek. O ayetler incelendiği zaman büyük bir laboratuvarı andırır. Ashab-ı Rakim dediğimiz zaman hani bu size bahsetmiş olduğum geçmişe ait, birisine ait bir hücreyi barındıran, taşıyan kişi, yazıt ashabı. Bunlar şöyle söyleyeyim, bunlar uyutulmak suretiyle, hipnoz yapılmak suretiyle geçmişine döndürülüyor, o hücreler canlandırılıyor ve bu adamın geçmişi tahlil edilebiliyor. Şimdi bunların yapılabileceğini, yapılması lazım geldiğini Allah Kur'an'da anlatır. Ve Ashab-ı Kehf olayını, Ashab-ı Rakım olayını, o iki ashabı anlattıktan sonra bunu cümle aleme, herkese bir not olarak bildiriyorum. Bu surenin 21. ayeti vardır. 21. ayeti. 21. ayette Allah şöyledir, bakın. Böylece, yani o laboratuvar kurulduğu zaman yazıt ashabı da getirildiği zaman, o yazıt ashabının sırları çözüldüğü zaman, ki bunlar oluyor, şu kadar kaldıydık, bu kadar kaldıydık vesaire gibi orada anlatılır. İşte bunlar o zaman bu olayı diyor niçin yaptık diyor, bu laboratuvar niye çalıştırıldı, yazıt ashabının şifresi neden çözüldü diyecek olursanız, bakın Allah Kur'an'da Kehf suresinin 21. ayetinde böylece Allah'ın vaadinin hak olduğunu ve kıyamet gününde hiç şüphe olmadığını bilmeleri içindir diyor. Yani bu olayın anlatmasını Allah, Ashab-ı Rakim'in şifrelerinin çözülmesini, Allah'ın vaadinin yani öldükten sonra dirilmenin hak olduğunu, gerçek olduğunu ve kıyamet gününden hiç şüphe olmadığı bilinsin diyedir diyor. Yani şöyle söyleyeyim, burada net olarak vurguluyorum. İnsanoğlu bu Ashab-ı Rakim'i veyahut da buna benzer yazıtları taşıyan insanları tahlil edip Allah'ın tarif ettiği şekildeki Kehf donanımında bir laboratuvarda inceleyip o adamlar deşifre edildiği zaman ölümden sonra dirilmek bir inanç olmaktan çıkacak, bilimsellik kazanacaktır. Allah, bak tekrar ediyorum o ayeti. Bu olayı, Ashab-ı Rakim ve Ashab-ı Kehf olayının anlatılması, Allah'ın vaadinin hak olduğunu ve kıyamet gününde hiç şüphe olmadığını bilmeleri içindir diyor. İnanmaları için demiyor. Demek ki ahirete inanç bu şekilde verilerle zaman içerisinde normal bir inanç boyutundan çıkıp gerçek bilimsel bir boyuta gelecektir. Bunun için de bu çok ciddi bir konuda Müslümanların gerekli yatırımı yapmaları gerekmektedir. Bunu da burada bu konuyu daha devam edeceğim inşallah, bir başka açılardan da bu konuya değineceğim. Burada vakit dolayısıyla kesmekten dolayı hepinizi teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun.